molimo molimo e ekomama likolo na libanga e ata mvula ekobomama te babeli baleli e bato na boloko e bakomi kosenga e intervention na yo molimo kita sala tulingi tomona yo kati na biso mwasi ayebaka mobali te Zemi ya molimo Tango yo kotaka na kati na bato Oh, ma vision e bota maka Eh, molimo e Mbonga e koto Molimo e Molimo Kontini presa Et koma misone ni par la force Par la puissance, mais par mon esprit, dit l'éternel. Le lengue mi kou e kola dans zoto, le lengue ba kistou ba kongega, bisoto ebite molimo ebi, itampe yo sala, tala to komi e forme pe vide, molimo ya kampe santina, to bele liona mi tema, ya kayo sala bi kamore. Bazwaka makasie ya kote ya liloba na mokilie molimo fu mama. Tuluka tuluka tuluka nyuma mwimbo. Tuluka enza bishima lelile. Tuluka mwaja mvita wani. Tuluka tuluka tuluka enda mashu. Lelele.